Substancje. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sędzia Kamil Zaradkiewicz zrezygnował w wykonywaniu obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda powierzył Aleksandrowi Stępkowskiemu. Zarząd Platformy Obywatelskiej decyduje, kto wystartuje jako kandydat koalicji w wyborach prezydenckich. 303 tysiące ofiar śmiertelnych, 4,5 miliona zachorowań. Tak wygląda sytuacja epidemiczna na świecie. Sędzia Kamil Zaradkiewicz nie pełni już obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jego rezygnację przyjął prezydent. Kamil Zaradkiewicz tłumaczy, że jego decyzja jest stanowczym wyrazem protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania sprawnego prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jestem głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie. Ignorowaniem nie tylko czynności porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekome polityczne motywacje. Za niedopuszczalne uważam pozbawione podstaw prawnych próby paraliżowania prac zgromadzenia, a także wikłania w spór prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej poprzez złożenie bezpodstawnego wniosku o moje odwołanie. Prezydent Andrzej Duda powierzył sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do czasu wyłonienia nowego. Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Zarząd Platformy Obywatelskiej decyduje, który z nich wystartuje jako kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Z ubiegania się o stanowisko zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki tuż przed obradami zarządu mówił tak. Możecie Państwo być pewni, że zarząd w swojej zbiorowej mądrości wybierze najlepszą możliwą osobę. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że start prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich będzie oznaczał przesunięcie się Koalicji Obywatelskiej w kierunku lewicy. Rafał Trzaskowski jest politykiem o poglądach liberalno-lewicowych. Tutaj będzie próba odebrania elektoratu Robertowi Biedroniowi i próba odebrania elektoratu Szymonowi Hołowni i skierowanie się do lewicy. Tutaj to przesunięcie w tej chwili pewno strategii również kampanii wyborczej w stronę elektoratu liberalno-lewicowego. Błędem Koalicji Obywatelskiej jest brak konsekwencji, mówi z kolei posłanka lewicy Magdalena Biejat. W jej ocenie działania KO prowadzą do chaosu. Wyborcy zasługują na to, żeby uszanować ich decyzję, czy zechcą pójść do wyborów, czy nie zechcą. Nawoływanie do bojkotu, jednoczesne startowanie, decydowanie się w ostatniej chwili na zmianę kandydatury, to jest pogłębianie chaosu wokół tych wyborów w obozie Platformy Obywatelskiej i po prostu brak konsekwencji i brak jasnej drogi. Od 2 godzin trwa spotkanie zarządu Platformy Obywatelskiej w sprawie wyboru nowego kandydata w wyborach prezydenckich. Opozycja nie uznaje demokracji, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja, dodał Jarosław Kaczyński. Bo demokracja zakłada istnienie pewnej wspólnoty. Z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja. A to nieuznawanie demokracji polega na tym, że oni uważają, że to prawda, pewne procedury mogą być przeprowadzone, tak jak procedury wyborcze, ale oni muszą wychodzić z tego zwycięsko. Jeśli nie wychodzą zwycięsko, to demokracji nie ma. Według Jarosława Kaczyńskiego takie podejście do demokracji jest niebezpieczne dla państwa i świadomości społecznej. O kolejnych 235 osobach zakażonych koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 204 osoby to mieszkańcy Śląska. Łącznie w Polsce zanotowano dotąd 17 850 przypadków. Resort podał też, że zmarło kolejnych 10 osób, a ogółem prawie 17 tysięcy wyzdrowiało. 303 tysiące ofiar śmiertelnych oraz 4,5 miliona zachorowań. Tak wygląda obecnie sytuacja na świecie. Najnowsze dane podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Z informacji tych wynika także, że wyleczyć udało się dotąd 1 700 000 osób. Najwięcej osób, prawie 87 tysięcy, zmarło w Stanach Zjednoczonych. 33 tysiące ofiar śmiertelnych zanotowano w Wielkiej Brytanii, a 31 tysięcy we Włoszech. Szybko rośnie liczba nowych zachorowań w Rosji, Brazylii i w Meksyku. Władze dwóch ostatnich krajów w Ameryce Łacińskiej mimo trudnej sytuacji chciałyby poluzowania obostrzeń, by ratować gospodarkę. Organizacje pozarządowe alarmują, że lawinowo rośnie liczba ofiar w mieście Aden w Jemenie. Na COVID-19 miało tam umrzeć niemal 400 osób, choć władze rozdartego wojną domową kraju twierdzą, że liczba ofiar to jedynie 12. Koronawirus dotarł także do obozu dla birmańskich uchodźców w Cox's Bazar w Bangladeszu. W obozie mieszka 800 tysięcy osób. Część krajów w Europie znosi niektóre restrykcje.

Jako nieortodoksyjny fan uwielbiam Everlasting Love. To był zespół U2. Teraz piosenka, która kiedyś była wielkim powrotem wielkiego zespołu Blondie. Don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Wielki powrót i dla mnie bardzo radosny czas, bo zawsze lubiłem zespół Blondie, szczególnie za Heart of Glass. Na tu Maria i Blondie. Może przy okazji tego utworu i utworów, które się dziś pojawiają podczas naszego spotkania, przypomnę Państwu, że niebawem 2000 notowanie listy i przygotowaliśmy wspólnie z Markiem i z całym sztabem ludzi specjalną płytę okolicznościową na listę 2000 i tam znajdą Państwo na tej płycie nie tylko piosenki, ale to, o czym piszą Państwo dziś w listach do radia, mianowicie swoje wspomnienia, wspomnienia czasu, miejsc i osób, bardzo często takich, których już z nami nie ma. 2000 notowań listy i specjalna płyta, jeszcze będziemy Państwa o tej płycie dodatkowo i specjalnie informować. No a teraz, nie że spełniam życzenie, ale pani Joanna pisała dziś o Beth. Nie wiem, o której państwo planują swoją południową kawę, ale teraz proponuję kawę, którą przygotowali wspólnie Joe i Beth. Black Coffee, Joe Bonamassa i Beth Hart. Ciekawe, czy swoją południową kawę pije z Trójką także pani Krystyna. Dzień dobry. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. My też, pani Krystyna, wszystkiego najlepszego. A skoro było Black Coffee, to przy stole pojawia się teraz Thin Lizzy. Jaro. especially in my mother's chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumb a do, dumb a die. Jeśli komuś z Państwa bardziej odpowiada, czy bardziej smakuje ta wersja, to dziś właśnie Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. No tak, Dzisiaj dostaję od Państwa tak wytrawne listy, że nawet nie muszę mówić, że to był Gary Moore. Pamiętamy o seniorach. A dziś zapraszamy do Katowickiego Centrum Seniora i Klubu Senior Plus. Elżbieta Korczyńska rozmawiała z Katarzyną Loską-Szafrańską, prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, która prowadzi centrum. Podczas pandemii stwierdziliśmy od razu, ja jak i animatorzy zatrudnieni w klubie, że nie możemy zostawić naszych seniorów samotnie w domach i postanowiliśmy przenieść działalność klubu do sieci. Witam na kolejnej edycji kulturalnej kwarantanny. A na początek, w związku z tym, że no pogoda dzisiaj chyba u Was także, bo podejrzewam, że to cały Śląsk taki przykryty chmurami, skojarzyła mi się od razu z tą okładką. Mokrą, deszczową, tutaj takie krople i rozmazana twarz, czyli ktoś patrzy zza szyby na świat. Ten ktoś to Krystyna Prońko i płyta nazywa się Deszcz Wcisnej, czyli pasuje nam idealnie do dzisiejszego dnia i posłuchamy sobie tej płyty. Także zapraszam do gramofonu i miłego odbioru. Dzwonimy, rozmawiamy z nimi, także wchodzą, można powiedzieć, codziennie na zajęcia. Jeżeli no, nie ma nas, to już piszą, dopytują, czy coś się stało, bo jednego dnia mieliśmy akurat problem techniczny. Także po prostu jest bardzo ogromna potrzeba tego, aby być w stałym kontakcie. Jak seniorzy sobie radzą z nowoczesnymi technologiami? Większość tych naszych seniorów jednak podczas takiej pracy stacjonarnej, jak jeszcze klub działał, jeżeli mieli problem z, można powiedzieć, powszechną cyfryzacją, nasi animatorzy pomagali im. Uczyliśmy ich korzystać z nowoczesnych technologii, żeby mogli kontaktować się z wnukami czy z rodziną, która no, w dzisiejszych czasach no, nie zawsze jest na miejscu. Także dzięki tym zabiegom ci seniorzy no, dają radę. Jakiego typu zajęcia Państwo prowadzą zdalnie? Wszelakiego rodzaju. Mamy gimnastyczne i fotograficzne, czyli ćwiczymy razem z seniorami. Mają różnego rodzaju linki, filmiki puszczane. Zawsze wita ich przed tym filmikiem nasza animatorka, która zajmowała się wcześniej rehabilitacją w klubie i zachęca do wspólnego ćwiczenia. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj z moim kotem chciałam Wam życzyć miłego dnia, zaprosić Was na gimnastykę. Jeżeli chodzi o wtorki, środy, mamy tak zwaną kulturalną kwarantannę, czyli nasz animator Bartek czyta książki, jest tam również sztrykowanie na ekranie, jest koncert życzeń, gdzie seniorzy sami wybierają piosenki, jakie on ma do nich puścić, więc jest, można powiedzieć, ta interakcja z seniorami, wiemy, że oni są po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o czwartki i piątki, mamy bardziej takie melancholijne, tam nasza animatorka Kasia prowadzi zbielniki, ogrodnik, różnego rodzaju zajęcia manualne. Tutaj również seniorzy wysyłają swoje prace, my je potem umieszczamy, także mamy tą informację zwrotną. Mieliśmy taką sytuację również, że seniorzy w poniedziałki ćwiczą. Jedna seniorka zauważyła i mówi do drugiej: Marysiu, ale ciebie dzisiaj nie było, ty musisz nadrobić. Także po prostu również między sobą, można powiedzieć, napędzają się do działania. Byliśmy jedni z pierwszych, bo my prowadzimy te zajęcia przez, można powiedzieć, całość pracy klubu. Czyli nie, że wrzucamy coś na Facebooka tylko raz dziennie, tylko cały czas w ciągu 6 godzin funkcjonowania klubu jest, można powiedzieć, transmisja online. Seniorzy widzą animatora czy jakiś filmik, który on im umieszcza razem z komentarzem, co i jak mają zrobić. Seniorzy bardzo fajnie się odnajdują, chociaż no, mamy informację, że brakuje im takiego spotkania jeden z drugim, bo oprócz tych spotkań na Facebooku, na naszym fanpage'u, również kierownik naszego centrum, Ela, codziennie dzwoni do seniorów, udziela im takiego wsparcia psychologicznego. Pyta również o to, czy nie potrzeba jakichś zakupów, lekarstw. Czy w tych zajęciach mogą też uczestniczyć osoby z innych miejscowości? Tak. Jesteśmy otwarci, także tutaj nie ma żadnego kodu, blokady, bo tak szczerze powiedziawszy, dla nas ważny jest każdy senior. My jesteśmy na Facebooku i to jest Katowickie Centrum Seniora Klub Senior Plus. Także ja wszystkich seniorów, nie tylko ze Śląska, ale również z całej Polski zapraszam. Bądźcie razem z nami, korzystajcie z rad naszych animatorów, z proponowanych ćwiczeń, z proponowanych zadań. Sieciujcie się, bądźcie szczęśliwi. Z Katarzyną Loską-Szafrańską, prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, która prowadzi Katowickie Centrum Seniora, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Jedna rzecz mnie zastanowiła, bo padło tam w pewnym momencie słowo sztrykowanie. Mimo, że jestem ze Śląska, zapomniałem, czy to jest szydełkowanie, czy robienie na drutach, ale myślę, że ktoś słuchacz z Górnego Śląska mi pomoże. Na naszym gramofonie, proszę Państwa, jeszcze jedna płyta. Zapraszamy do słuchania. Thank you. Naiwne pytanie zespół Jam. Wszystkim słuchaczom z Górnego Śląska, między innymi panu Adamowi z Rudy Śląskiej, bardzo dziękuję za podpowiedź. Sztrykowanie to jednak robienie na drutach. Robienie szydełkiem to zupełnie inna nazwa i brzmi chyba heklowanie, jeśli się nie mylę. Tu Trójka, zostań z Trójką w domu. Nie wiem jak państwu, ale mnie odpowiadało i odpowiada to, co proponował zespół Ugly Kid Joe. I a propos propozycji, mam teraz dla państwa garść propozycji od Polskiego Radia Dzieciom. Proszę o tym nie zapomnieć i włączyć radio. 16 maja w sobotę od 10 do 11 rodzinny WF. Biegnij, biegnij, biegnij, bieg daje ci poczucie wolności. Michał Odowski opowie o podejmowaniu sportowych wyzwań. Zaczynamy od tych małych i zawsze pamiętamy o tym, żeby aktywność fizyczna dawała nam radość. rodzinny WF między 10 a 11 na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a potem od 12 do 13 bajkowy ogród. 20 maja obchodzony jest Światowy Dzień Pszczół. Porozmawiamy o roślinach miododajnych, kwiatach, warzywach, owocach, o roślinach, które dzięki pszczołom właśnie mogą rodzić owoce. Skupimy się przede wszystkim na roślinach w naszych ogrodach. Opowiemy m.in. o czereśniach, wiśniach, jabłoniach, śliwach. Porozmawiamy również o miodach i spadziowym, i lipowym, i gryczanym, i rzepakowym, akacjowym, brzosowym, a nawet, uwaga, marchewkowym, bo taki właśnie udało się zdobyć w pewnym zaczarowanym gospodarstwie. Polskie Radio Dzieciom poleca. Kolejne propozycje już za chwilę. Robert Palmer, niezapomniany, z udziałem zespołu UB40. No i jeszcze ciąg dalszych propozycji, tym razem to już będą propozycje na niedzielę. Polskie Radio Dzieciom od 9 do 11, Niebieska Szkatułka, czyli niedzielny magazyn poświęcony tym razem setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jak Kościół czci ten wielki moment, jak my możemy świętować i celebrować ten czas. Od 10 do 11 Dźwięk Dobry. Po psach czas na przysłuchanie się kotom. Miauczą, ale przede wszystkim mruczą. Ich mruczenie może zapewnić relaks w kociej kawiarni. Mają przeróżne w zależności od rasy obyczaje, są fantastycznymi domowymi zwierzakami,